Radio 1. Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met direct betrokkenen over een leven na de couveuse. Veel volwassenen die prematuur geboren werden ervaren daar op latere leeftijd de gevolgen van. Dat straks, eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Robert Baltus. Lilian Marijnissen stapt op als fractievoorzitter en Kamerlid van de SP. In een verklaring op X schrijft ze dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Contact met politiek verslaggever Wilma Borgman. Hoe reageert de politiek op haar vertrek? Nou, lees maar even mee in de reacties. Demissionair premier Rutte bijvoorbeeld, die zegt op sociale media dat hij haar, ondanks alle inhoudelijke verschillen, enorm waardeert. Hij heeft haar gesproken, zegt Rutte, en haar het allerbeste voor de toekomst gewenst. En er komen ook allerlei reacties binnen van de politieke concurrentie, van Geert Wilders, degene die met zijn partij in november veel stemmen ook van voorheen SP-kiezers heeft gekregen. Die zegt, los van de politieke verschillen, ik vind haar geweldig, een goede debater en een sympathieke collega. Jammer dat ze vertrekt. Een reactie ook van Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA, die zegt, de Kamer verliest een ervaren politicus en een pleitbezorger voor de linkse zaak. Rob Jetten van D66 dankt haar voor het harde werk dat ze heeft gedaan. Maar je leest op de sociale media toch ook wel een beetje verbazing. Want eergisteren is Marijnissen nog opnieuw beëdigd als Kamerlid. 2 dagen later is ze weg. Hoe kan dat dan zo snel veranderen? Die verbazing is er ook. Oké, dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. Er is grote onduidelijkheid over de toestand van de Russische oppositieleider Navalny. Zijn team kreeg al 5 dagen geen contact met hem. De 47-jarige Navalny zit in de gevangenis en heeft een slechte gezondheid. In augustus kreeg hij nog eens 19 jaar cel voor extremisme. De oppositieleider bracht met zijn anticorruptiestichting sinds 2011 allerlei misstanden aan het licht, zoals de bouw van een miljardenkostend paleis aan de Zwarte Zee dat in bezit zou zijn van president Poetin. De gemeente Tholen zoekt de rechthebbenden van ruim 1000 grafstenen. Sommige zijn in slechte staat, maar de gemeente moet eerst contact met de eigenaar hebben. Er zijn stickers opgeplakt met het verzoek om te bellen, meldt Omroep Zeeland. In de tijd dat Tholen nog uit verschillende gemeentes bestond, werd een ratje toe aan afspraken gemaakt met bijbehorende rechten. Nu heb je een jaar de tijd om je te melden. Daarna wordt de steen verwijderd of opgeknapt op kosten van de nabestaanden. Het gaat alleen om de stenen. De graven worden ongemoeid gelaten. Nederland heeft op de klimaattop in Dubai een internationale coalitie gelanceerd voor het afbouwen van fossiele subsidies. Volgens demissionair klimaatminister Jetten hebben zich inmiddels 13 landen aangesloten. Ze gaan samenwerken bij het aanpakken van internationale barrières die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan. Het weer, op veel plaatsen regen met plaatselijk veel neerslag. Het is 6 graden in het noorden tot een graad of 11 in het zuiden. Vanavond vanuit het westen droog, maar in de loop van de nacht weer regen en veel wind, minima rond 7 graden. Morgenmiddag even wat droger, het blijft zacht bij een graad of 11. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A27... Breda richting Gorinchem, tussen Hank en Gorinchem, 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, een kwartier. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein, voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten oponthoud. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Als ondernemer wil je altijd verbonden zijn. Daarom heeft Odido ook zakelijk internet via glasvezel. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Ingeborg Martens is de medische vooruitgang waardoor een veel te vroeg geboren kindje in leven kan blijven. Een vloek of een zegen? Een vloek en een zegen. Allebei? Allebei. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 7% van alle baby's te vroeg geboren. De meeste kinderen overleven die eerste kwetsbare weken, maar op latere leeftijd ondervinden ze alsnog problemen. En die problemen worden nog weinig herkend en de nazorg is vaak ontoereikend, vinden veel volwassenen die ooit zelf te vroeg werden geboren. Hoe beïnvloeden die vroeggeboorte hun dagelijks leven? Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met vier mensen die daar alles van weten. Ingeborg Martens, u hoorde haar stem net al even. Ze verdiept zich sinds een aantal jaar in haar eigen vroeggeboorte. Ze heeft aantoonbare hersen- en gehoorschade. Ze is slecht ter been en ze leeft met longklachten. Amber Bontekoe, die zit naast haar. Ze is geboren samen met haar tweelingbroer Jesse na 24 weken en 6 dagen. Jesse overleefde het niet, maar en Amber is ze gelukkig wel, maar ze ondervindt dagelijks de gevolgen van die vroeggeboorte. Tatjana van Lier is er ook, moeder van 2 prematuur geboren kinderen. En trouwens ook nog een kind wat niet prematuur was geboren, is geboren. En Monique Rijken, zij werkt als kinderarts en neonatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum op de intensive care voor pasgeboren baby's. Ze leidt ook de poli voor vervolgafspraken met de vroeggeboren kinderen en is betrokken bij de landelijke neonatale follow-up werkgroep. Amber, jij bent samen met je tweelingbroer Jesse geboren na 24 weken en 6 dagen. Dat is echt heel vroeg, hè? Ja, dat is extreem prematuur, zoals ze dat noemen. Ja, want voor wie er niet helemaal in zit, volgens mij is 40 weken ongeveer gemiddeld, hè, voor een geboorte. Ja. Ja, dus daar zaten jullie 4 maanden voor, zo'n beetje. 3,5. Ja. Ja, wij zijn 3,5 maanden te vroeg geboren. En betekent ook dat jullie heel kwetsbaar ter wereld kwamen? Ja, ja, er wordt een zogenoemd behandelgrens gesteld. En die is, als ik het goed heb begrepen, op basis van het geboortegewicht en het aantal weken. En ik zat onder die termijn beide. En mijn tweelingbroertje werd als eerst geboren. En op basis daarvan werd hij behandeld. Maar dat was niet... wij waren allebei wel echt in levensgevaar, inderdaad. Ja, en je zei al, je bent onderdeel van een tweeling. Had dat ook nog een relatie met die vroeggeboorte? Nou, dat is nooit op die manier naar voren gekomen. Het is wel bekend dat tweelingen altijd eerder worden geboren. En als je niet via natuurlijke weg zwanger bent geworden, is een kans op vroeggeboorte ook wel groter. Maar waarom wij zo extreem te vroeg zijn geboren, dat is nooit duidelijk geworden. Nee, Jesse, jouw broer, heeft het niet overleefd, hè? Want hij, waarom lukte dat niet bij hem? Hij kreeg in eerste instantie het voordeel van de twijfel, maar hij kreeg na 3 dagen een hersenbloeding, waar hij uiteindelijk aan is overleden. Ja. Hoe oud was jij toen je hoorde dat je deel was van een tweeling? Weet je dat nog? Ja, die vraag wordt mij vaker gesteld. Maar ik kan me niet één moment herinneren waarop mijn ouders hebben gezegd van, nou, Amber, we moeten je nu even wat gaan vertellen. Het is gewoon onderdeel geweest van, ja, van het gezin. Net als dat hij onderdeel is van het gezin. En er is een foto waarin ik jarig ben en waarin ik mijn moeder houdt mij vast. En je ziet op de foto een fotolijstje bij mijn tweelingbroer en ik staar naar de ballon die daar aanhangt. Ik denk dat dat heel beeldend is voor het feit dat hij gewoon onderdeel is van het gezin. En dat er nooit één moment is waarop me dat verteld is. Je groeide toch met hem op de een of andere manier. Ja, het voelt alsof hij altijd heel dichtbij is. Ingeborg, jij bent ook te vroeg geboren. Hoe kwam dat? Mijn moeder die kreeg rond de 28 weken zwangerschap begon ze vruchtwater te verliezen. En dus er waren scheurtjes in de vliezen. En uiteindelijk ben ik met de 30, 31 weken geboren in 1975. Dus dat is 48 jaar geleden? Dat is 48 jaar geleden. Ja. En hoe ging het toen met je, toen je er was? Ik ben eigenlijk gelijk bij mijn moeder, bij mijn ouders weggehaald. Zo ging dat in die tijd. Ja? Gelijk in de couveuse. En daar heb ik de eerste weken ook ingelegen. En mijn ouders hebben van achter een raam mij mogen bekijken. En ze mochten zich ook nog maar niet te veel hechten. Want ja, er was een kans dat het niet goed zou gaan. Dat werd ook tegen ze gezegd. Ja, ja. Van, hou er maar niet te veel van nog. Ja. Oh, ja. En ja. Hoe lang ben je in dat ziekenhuis geweest? Ja, alles bij elkaar denk ik 2 maanden. Ja? Ja. En toen ik ging met ontslag naar huis. En ik kreeg letterlijk, mijn ouders kregen er in de armen. Zo van, succes ermee, veel geluk samen. En ze mochten het zelf helemaal uit gaan vinden. Dus nazorg, dat was er eigenlijk niet. Nee. En hoe ging het die periode daarna met jou? Wat ik heb horen zeggen, ik dronk eigenlijk heel slecht. Dus ze hebben me op een gegeven moment ook echt moeten bijvoeren met een pipetje. Nou, dat is best wel stressvol geweest, want ik slikte niet goed. Heb ik nog steeds last van dat ik me makkelijk verslik. Mijn echte opvolging was er niet. Ik ben altijd te klein geweest. Ik liep altijd niet alles volgens het boekje. Ik volgde mijn eigen boekje en mijn eigen groeicurve, hoe dat dan mooi heette. Maar daar was weinig aandacht voor. Waren er ook andere kinderen in het gezin? Ik heb een broer die 1 jaar ouder is. Ja, ja. Ja, die is gewoon normale tijd geboren. Ja, en was jij ook echt het zorgenkindje thuis? Het zorgenkindje. Ik was wel degene die het meeste aandacht nodig had. En waar wel de zorg over was. Tatjana, jij bent moeder van 2 kinderen die te vroeg geboren werden. Heb jij ook ooit zo machteloos achter dat raam staan kijken naar je kindje? Niet achter het raam. Die machteloosheid herken ik wel, maar... Bij ons werd juist wel heel erg aangemoedigd om erbij te zijn... om je kind als het even kon vasthouden. Want dat is alweer wat dichterbij in het huis. Ja, dit is 12 jaar geleden. Ja. En jouw eerste kind was Feline. Hoeveel weken was zij toen ze werd geboren? Feline is na 24 weken zwangerschap geboren. Volstrekt als een verrassing voor ons. Oh? Je wist niet dat je zwanger was? Nou, nee. De bevalling was een verrassing. Ja, zeker niet. Nee, ik wist zeker dat ik zwanger was. Ik had een vrij zorgeloze zwangerschap. Werd op een zondag wakker met rugpijn. Wat achteraf weeën bleek te zijn. En toen is het heel snel gegaan. Zij is goed ter wereld gekomen. Maar heeft in de tweede nacht een hersenbloeding en een herseninfarct gekregen. En eigenlijk op het moment dat de artsen aan het overleggen waren... van ja, wat betekent dit, is er nog kwaliteit van leven... Kreeg ze ook een darmperforatie. En toen hebben ze de behandeling gestaakt en is zij overleden. Dat is nogal wat, hè? Ja. Ja, ja, dat was een enorme shock. En, ja. Hoe ging jij toen naar huis, weet je dat nog? Enigszins verdoofd. Het was vreselijk. We hebben een hele zware tijd gehad... Het is een rollercoaster, het verdriet. Dit verwacht je niet. Ik was redelijk naïef, zwanger. En dit had ik natuurlijk totaal niet aanzien komen. Dus het was een hele, hele zware tijd. Durfde jij daarna nog wel te beginnen aan een nieuwe zwangerschap? Ja. Ons is verteld, ze wisten bij mij niet wat de oorzaak was. Dus ze zeiden van je hebt 25% kans dat je weer te vroeg bevalt... Wij hielden ons vast aan 75% kans dat het goed gaat. Ik stond onder zware controle. En op een normale dag van controle dat ik naar het ziekenhuis ging... Kreeg ik wederom weeën en is mijn zoon Fabian... Met een spoedkeizersnede ter wereld gekomen. Na 27 weken zwangerschap. Dus ook nog heel klein en vroeg. Heel klein, hè? Ja. En was hij net zo fragiel en kwetsbaar als Feline? Ja. Dat iedere dag en week maakt verschil. Dat is absoluut relevant om te zeggen. Maar hij heeft heel veel complicaties gehad. Was heel kritiek, heel lang. Wij durfden zelf ook niet te hopen dat het goed... of te geloven dat het goed af zou lopen. Dat speelde natuurlijk ook mee. Als je een jaar later op dezelfde plek staat... waar je een kindje bent verloren... en je ziet je kind wederom vechten voor zijn leven. Dat is dan ook een hele moeilijke herbeleving natuurlijk. Ja, dat was heel bizar. Dat is, mijn vriend en ik zeiden tegen elkaar, we zitten in een slechte film. Dit kan gewoon niet waar zijn. En ik denk dat het echt heel lang heeft geduurd voordat wij erop durfden vertrouwen dat hij, dat hij het misschien wel zou redden. Vanaf welk moment durfde je erop te vertrouwen? Dat was eigenlijk pas toen hij heeft 2 maanden op de intensive, of de NICU gelegen, de intensive care. Mm-hmm. Op het moment dat hij naar een normaal ziekenhuis ging, toen dachten wij van, oh, wacht even. Het lijkt erop dat hij misschien toch wel gewoon thuis komt en dat het goed gaat. Na een paar maanden dus? Na 2 maanden en toen heeft hij nog 1 maand in een ander ziekenhuis gelegen. Ja. Hoe oud is hij nu? Hij is nu 11. Hoe gaat het heel met goed hem? Met hem. Ja? Ja. Dus dat is allemaal goed uitgepakt? Het is, als je bedenkt welke complicaties hij heeft gehad, is het wonderbaarlijk. Hij heeft daar wel wat gevolgen aan, maar dat zijn dingen waar heel goed mee te leven valt. En daarna hebben jullie nog een andere zoon gekregen? Daarna hebben we Tobias gekregen bij 39 weken. Ja, dat was een groot feest. Ja. Ja. Doet Feline op de een of andere manier nog mee in jullie gezin? Ja, absoluut. Ja, de jongens weten dat ze een grote zus hebben. Groot is natuurlijk heel grappig in dit opzicht. Ja. Ze woog ook 550 gram. Ze hoort er gewoon bij. Op wat voor manier? Nou, dat we stilstaan bij de verjaardag. Dat ze nog wel eens ter sprake komt. Ook niet dagelijks. Het is niet voor ons waar we dagelijks mee bezig zijn. Wat bij ons overheerst is de dankbaarheid voor deze 2 jongens. Maar zij hoort er wel gewoon bij. Als mensen me vragen hoeveel kinderen heb je, dan ben ik toch wel geneigd om 3 te zeggen. Ja. Ja. En als ze daarop doorvragen, wat zeg je dan? Het hangt altijd een beetje van de situatie af. Ik vertel het wel vaak. Zeker in het begin wilde ik het heel graag aan iedereen vertellen. Als je even op een borrel staat, vertel ik het niet altijd. Want het is niet altijd de leukste binnenkomer natuurlijk. Maar ik praat er wel veel over. Want ik vind het ook ontzettend belangrijk dat er meer bewustwording is over van het onderwerp. En ook van, kijk, met mijn zoon gaat het heel goed. En gelukkig gaat het met het merendeel van de kinderen goed. Mm-hmm. Maar er zijn, zoals je ook zei en wat de dames naast mij ook kunnen getuigen, er zijn gewoon veel mensen die er levenslang wel gevolgen van ondervinden. Monique Rijker, jij bent een neonatoloog. Dan ben je een arts die zich met vroeggeboren kinderen bezighoudt, hè, volgens mij. Klopt. Ja. Jij bent ook degene die kinderen als Amber, Ingeborg en Fabian opvangt, hè? Ja, klopt. Ja. Wat is nou het eerste waar je op let als een baby zo vroeg ter wereld komt? Waar je naar kijkt. We staan eigenlijk als team klaar met meerdere mensen als zo'n moeder gaat bevallen, inderdaad, te vroeg geboren. Met verpleging en meerdere artsen eigenlijk. En ja, je zorgt in het begin eigenlijk vooral even dat een kindje gewoon snel warm wordt. En je tegenwoordig gaan hele kleine kindjes zelfs in een plastic zak, dat ze niet te veel vocht verdampen en warm blijven, ook makkelijker. En wanneer ben je nou te vroeg geboren? Officieel is het onder de 37 weken zelfs. Onder de 37, ja, dus, maar daar hebben we het in dit geval niet over. Nee. Ja. In dit geval niet, nee. Klopt. Want ik denk dat jij je ook als arts veel moet manifesteren als het om die ondergrens gaat, toch? Waar ligt die ondergrens? Dat klopt. Op dit moment is de ondergrens 24 weken. 24 weken 0 dagen, zeggen we dan inderdaad. Want daaronder is een kindje niet levensvatbaar? Nou, dat is de vraag inderdaad. Ja, dat is een heel ander punt inderdaad. Op dit moment is dus een richtlijn uit 2010... waarin we, jij noemde het al eventjes, de ondergrens is van ouders die gaan bevallen van een kindje tussen de 24 en 26 weken, wordt aan ouders aangeboden dat er een keuze is aan hun, hoe moeilijk ook op dat moment natuurlijk, dat we of als team ervoor gaan, om het zo maar te zeggen, dus beademing, alles, het kindje helemaal ondersteunen en alles zullen doen om het kindje op dat moment in leven te houden. En er kunnen ook ouders zijn die kiezen voor op comfortgerichte zorg. Dat wil zeggen dat de ouders op basis van de getallen die wij geven in het gesprek wat voorafgaand aan de geboorte, die zeggen, nou, ik vind die dat percentage handicaps of kans op overlijden zo groot, dat willen wij niet voor ons kindje. Comfortgerichte zorg. Ja, zo noemen we dat. Dat betekent eigenlijk dat je Dan gaat het kindje, als het geboren wordt, leggen we het bij de ouders, bij vader of bij moeder, wat ze willen. En dan zal het vrij snel overlijden. En wie neemt uiteindelijk die beslissing? Doet de dokter dat of de ouders? Nee, dat is eigenlijk dat heet dan zo mooi shared decision. Heel officieel moet je voor shared decision wel, als allebei de partijen weten waar het over gaat. En ik vind zelf persoonlijk altijd best lastig als wij die ouders gaan spreken van tevoren. Of je wel kan overbrengen op dat moment. En of ouders zich op dat moment wel realiseren hoe de toekomst van zo'n kindje eruit gaat zien. Want, maar er kunnen natuurlijk situaties ontstaan waarbij de ouders zeggen... ik wilde toch dat u dat kindje gaat behandelen, hoe jong het ook is. En als jij als dokter ondertussen denkt... Dit kind gaat een heel zwaar leven tegemoet, wat gebeurt er dan? Als ze al geboren zijn of daarvoor bedoeld? Nou ja, of een kindje van 24 weken bijvoorbeeld? Ja. Nou, als het kindje, als ouders aangegeven hebben dat ze er wel voor willen gaan en het kindje is geboren en wij vinden dat de toekomst van zo'n kindje er heel slecht uitziet, bijvoorbeeld in het geval van een hele grote hersenbloeding of longen die we eigenlijk niet meer kunnen beademen, gaan we met het hele team rond de tafel, bespreken dat uitgebreid met ouders. En als ouders, dan geven wij soms het advies om te zeggen... nou, dit kindje heeft geen toekomst, we willen eigenlijk de behandeling stoppen. Maar dat is geen bindend advies? Het is geen bindend advies, maar we komen daar eigenlijk altijd wel uit. En andersom, als de ouders zeggen, u kan wel zeggen... van dat kindje heeft alle kansen, maar dat wordt ons veel te ingewikkeld. We doen het niet. Van tevoren, dat is helemaal Een kindje van 24 weken. Ja. En ze zeggen, dit wordt ons te zwaar. Als het net geboren is? Ja. Wij gaan die behandeling niet aan. Ja, maar dan is de keuze al geweest. Dan denk ik dat we gaan praten. Dan ligt het eraan hoe het kindje er op dat moment voor staat. Tatjana vertelt, ik beval opeens. Ja. Dan is er een kindje waarvan jij denkt van... dat kindje dat heeft geen kansen. Ja, ja. En of het kindje heeft misschien best wel kans als we er heel hard aan werken. En als die ouders zeggen, dat hoeft voor ons niet. Nou, ik denk dat we daar dan wel best wel in mee zouden gaan. Maar dat is wel heel belangrijk om met elkaar daar heel goed over te hebben. En dan wordt dat kindje niet behandeld? Dat zou kunnen. Dat zou denk ik kunnen. Ja. Maar dat komt ook wel eens voor, toch? Ja. Bijna nooit. Want je hebt eigenlijk toch wel altijd tijd om met de ouders te praten. En als een kindje er ineens, om zomaar even te zeggen, uitvloept. Want dat gebeurt soms echt letterlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ouders eigenlijk altijd, ook na de gesprekken, ik geloof dat 87% van de ouders wilde voor gaan. Terwijl je zou verwachten dat misschien 50-50 zou zijn. Maar het merendeel van de ouders wilde gewoon echt voor gaan. Ook dus, als het een zwaar leven zou kunnen worden voor dat kindje? Nee, die 87% is meer van tevoren bij de gesprekken. Als het kind nog niet geboren is. Ja, ja. Maar als het een zwaar leven is, komen we er meestal wel uit. Er zijn natuurlijk mensen die met alle respect om geloofsredenen niet zeggen, nee, we mogen niet stoppen. Maar met veel gesprekken kun je dat toch vaak heel goed uitleg aan geven. Ja. Ja. Tatjana, heb jij ook zo'n soort gesprek gehad bij Fabian? Bij Feline hebben wij wel tijdens de bevalling... het ging natuurlijk allemaal razendsnel. Het was veel chaos. Ik zou meedoen met een loting of ik nog weeënremmers zou krijgen, ja of nee. En uiteindelijk zei ze, je krijgt ze, maar dat had al geen zin meer. Wij hebben wel toen bewust met de artsen afgesproken dat we het aan hun inzicht overlieten of ze door moesten gaan met de behandeling, ja of nee. Omdat wij op dat moment intuïtief wilden dat ze alles zouden doen. Dus ik was ervoor gaan liggen. Ik zou echt willen dat ze kost wat kost mijn kind zouden redden. Hoe dan ook? Hoe dan ook. Ja. Alleen dat heeft niet zo mogen zijn. Dat heeft niet zo mogen zijn. Nee. En daarna bij Fabian? Ik kan me niet herinneren dat discussie was over wel of niet behandelen. Dat is bij 27 weken is dat gewoon, ga je behandelen? Altijd. Ja. We hebben natuurlijk wel veel gesprekken gehad over wat betekenen deze complicaties. Maar niet over wel of niet behandelen. Amber, waar kunnen we nou aan merken dat jij te vroeg geboren bent? Het lastige is dat ik voor mezelf merk dat mensen het vaak in eerste instantie niet merken. Omdat mijn uitdagingen niet zitten in het verbaal sociale deel. Dus ik word wat dat betreft vrij gemakkelijk overschat. Overschat. Ja, dat mensen op basis van mijn voorkomen wat dat betreft dus denken dat ik meer kan dan wat ik eigenlijk kan. Omdat mijn uitdagingen voornamelijk zitten in eigenlijk het cognitieve, dus dat wat je niet ziet. Dus moeite hebt met automatiseren, logisch nadenken, planmatig werken. Geef eens voorbeelden, als je wil. Nou, een voorbeeld van zo net. We waren onderweg hier naartoe. En ik had voor mijn ouders als verrassing chocolaatjes meegenomen. En ik had een theebeker in mijn tas gedaan. En die chocolaatjes zijn tegen de theebeker aangekomen en gesmolten. En op het moment dat ik die gesmolten chocolaatjes in mijn handen heb, kan ik pas bedenken, ik had dat niet samen in één tas moeten doen. Nou, gaat het over chocolaatjes? Ik bedoel, dat had mij ook nog kunnen gebeuren, toch? We hebben het nergens over. Maar goed, dit was zo recent. Maar het gebeurt me ook dat ik woon nu ruim 3 jaar op mezelf. En het is echt meerdere keren voorgekomen dat ik 's morgens wakker word, mijn koelkast opentrek en erachter kom dat ik geen eten heb. En dan moet ik dus kunnen... Een ander zou dat zien aankomen en daar handelingen aan koppelen. En ik doe dat als ik geluk heb op het moment dat ik dus die lege koelkast zie. Anders denk je er niet aan? Nee. En is dat ook een soort verstrooidheid? Want dat kan het natuurlijk ook zijn. Goeie vraag. Nou, ik weet niet of ik het verstrooidheid zou noemen. Ik vind het, ja... Ik bedoel eigenlijk, hoe weet je zeker dat dat met die vroeggeboorte te maken heeft? Nou ja, dat is dus zo lastig om te zeggen. Er is op dit moment nog te weinig onderzoek gedaan om alle klachten die alle te vroeggeborenen hebben te kunnen uitsluiten en te kunnen scharen onder vroeggeboorte. Het is wel zo, als ik andere te vroeggeborenen spreek, zien we wel een overeenkomst in klachten die we hebben. En dat is dan met name de prikkelverwerking, vermoeidheidsklachten, lage belastbaarheid. Maar of dat automatiseren, logisch nadenken, dat de werkelijk komt door die vroeggeboorte, ja, dat is op dit moment niet één op één te zeggen. Want je weet natuurlijk nooit hoe je anders geweest zou zijn. Nee, dat weet je niet. Nee. Ingeborg, heb jij het gevoel dat je nog gevolgen echt ondervindt van die vroeggeboorte? Ja, ik ondervind zeker in het dagelijks leven nog de gevolgen. Ik heb een longaandoening die terug te voeren is na mijn geboorte. Ik heb hersenschade die daarna terug te voeren is. En dat uitzicht bij mij vooral in onhandigheidjes, dingen uit mijn handen laten vallen, verslikken, lastig lopen. Ik gebruik nu een stok om te lopen. Ja, dat merk ik zeker. Ik las dat jij het last hebt van witte stofschade. Ja, dat is zeg maar ontstaan doordat in de couveuse meerdere keren mijn bloeddruk heel erg is gedaald. En daardoor te weinig zuurstof naar mijn hersenen is gegaan. En die witte stofschade die zit om de hersenkamers heen. Waardoor dat gebied aangedaan en, is. En belemmert het je ook in je dagelijks leven? Kun jij niet zo leven zoals de meeste mensen? Ik heb een prima leven. Ik heb allemaal mogelijkheden bedacht van hoe ik het wel kan doen. Dus ik denk dat mijn kracht zit om juist niet in die beperkingen te denken. Dus kan ik mijn leven prima leven, maar wel met hulpmiddelen af en toe erbij. Ja, maar je kunt ook gewoon werken en zo. Helaas ben ik sinds 7 jaar volledig uit het arbeidsproces gevallen. Als gevolg dat ik daarvoor een prima carrière heb gehad. Maar Wat deed je toen? Ik heb heel veel leidinggevende functies gehad binnen de financiële dienstverlening en in de mode. Met veel succes, maar daardoor zoveel van mijn lijf gevraagd dat ik het eigenlijk letterlijk kapot gewerkt heb. Oh ja. Dus dat is toch die kwetsbaarheid? Dat is zeker de kwetsbaarheid. En dat is, aan de buitenkant heb ik heel lang dingen kunnen maskeren. Mijn gehoorschade heb ik heel lang kunnen maskeren. Totdat je echt zo beperkt raakt en gewoon dingen mist. En... Want je hoort bepaalde dingen niet? Of? Nee, nou, ik maak nu gebruik van hoorapparaten. Maar het blijven hulpmiddelen. Want mijn luisterinspanning is nog steeds bijzonder groot. Jij moet nu heel goed opletten wat ik zeg. Naar mijn ik moet goed opletten. Ik ben heel erg aan het liplezen erbij. Ja. Want dat werkt beter. En daardoor kan ik de dingen doen. En meedoen in het arbeidsproces, dat zit er gewoon niet meer in. Dat is te zwaar voor jouw lijf. Dat is te zwaar, helaas. Ja. Ja. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Ik ben ontzettend dankbaar dat ik in die zin vrijwilligerswerk kan doen. Ik werk samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar zit ik in de familieadviescommissie. Dus aan die kant kan ik waarde toevoegen. Ik organiseer af en toe ook koefcafés. Dus, nou ja, koefcafés. Dat zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen, nou ja, zoals Amber en ik, die volwassen zijn inmiddels. En koef slaat dan op couveuse. Couveuse cafés. Ja, ja. Ja, ja, dat was er nog niet. Dus dat is dat hebben we zelf maar in de opgezet. Omdat en wat daar wel valt je dan is. Op als je die lotgenoten treft? Wat mij heel erg opvalt. Weet je, toen ik op zoek ging naar antwoorden, waren ze er niet. En ik vond dat heel erg frustrerend. Omdat er eigenlijk, en dan heb ik het ook vooral voor de groep die voor 1980 geboren is. Daar zijn eigenlijk helemaal geen langetermijn gevolgen van bekend. En die zijn er wel degelijk. En ik denk, en daar kan ik in ieder geval mijn eigen achtergrond en opleidingen nog voor gebruiken. Ja, dat ik ze... heel veel mensen lopen gewoon of vast in het arbeidsproces met burn-out-achtige klachten, hebben last van prikkelverwerking, onverwachte geluiden die moeilijk zijn. Het is een regenboog aan klachten. Dus het is niet eenduidig. Alleen op het moment dat je met mensen praat die een beetje dezelfde start in het leven hebben gehad, kan dat gewoon heel helpend zijn dat ze gehoord en gezien worden. We gaan er zo dadelijk over verder praten. Het is 4:30 en Robert Baltus is aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. Ze schrijft op Twitter dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ze treedt terug als fractievoorzitter en Kamerlid. Sinds Marijnissen in 2017 partijleider van de SP werd, heeft de partij bij verkiezingen zetels verloren. Bij de laatste vorige maand verloor de SP er 4 en kwam de partij uit op 5 zetels. Er is grote onduidelijkheid over de toestand van de Russische oppositieleider Navalny. Zijn team krijgt al 5 dagen geen contact met hem. De 47-jarige Navalny zit in de gevangenis en heeft een slechte gezondheid. In augustus kreeg hij nog eens 19 jaar voor extremisme. Volgens artsen en deskundigen is er meer nodig om ervoor te zorgen dat jongeren stoppen met roken van e-sigaretten. Vanaf 1 januari mogen zowel door fysieke als online winkels geen vapes met een smaakje meer worden verkocht. Maar volgens deskundigen is het nog maar de vraag of die maatregel zal helpen. En in een woning in Rijnsburg zijn 2 mensen overleden, vermoedelijk door koolmonoxide. De brandweer vond de 2 lichamen aan het begin van de middag na een melding dat er iets aan de hand was. Wie het zijn is nog niet bekendgemaakt. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan bij elkaar 60 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Abcoude en Knooppunt Amstel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Hank en Gorinchem een uur oponthoud. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A27 Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Werkendam een half uur. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met direct betrokkenen over een leven na de couveuse en de lange termijn gevolgen die soms niet of pas later worden herkend. Bij mij aan tafel Tatjana van Lier, Amber Bontekoe, Monique Rijke en Ingeborg Martens. Ingeborg, we hadden het net over de problemen die je ervaart vanwege je vroeggeboorte. En je zei toen ik op zoek was naar antwoorden, waren die er niet. Waar wilde je antwoord op hebben? Mij werd verteld door een arts dat ik de impact van mijn vroeggeboorte niet mocht onderschatten. En dat begreep ik eigenlijk na mijn 40ste niet. Omdat ik dacht, nou ja, ik ben al zo ver gekomen, hoe dan? En mijn hele leven heb ik al wel vaker momenten gehad van, oh, ik zou eigenlijk wel overgebakken willen worden. Omdat ik juist klachten had en ervaarde. En ik gewoon niet makkelijk in één hokje te plaatsen was. Maar toen ik op zoek ging van, ja, maar wat is dan die impact en wat zijn de gevolgen? Toen waren ze eigenlijk op het internet niet zo te vinden. En bij dat koefcafé geven jullie die antwoorden aan mensen die zoeken? Dat is in ieder geval een mogelijkheid dat mensen... Ja, dat je samen een luisterend oor kan bieden. En dat je mensen gewoon weer een bepaalde richting in kan sturen. Van joh, denk daar eens aan. Dus het is eigenlijk ook gewoon een beetje meedenken. Monique Rijke, de neonatoloog bij ons aan tafel vanmiddag. Jij bent betrokken bij neonatale follow-ups. Hè? Wat zijn dat voor follow-ups? Nou, we vinden het in Nederland belangrijk dat we eigenlijk dus inderdaad de kinderen die te vroeg geboren worden vervolgen. En daarom is er die bestaat al een jaar of 30, een werkgroep landelijke neonatale follow-up. Dat is een multidisciplinaire werkgroep. En er zitten kinderartsen, maar ook psychologen of kinderpsychologen en kinderfysiotherapeuten in. En daar hebben we nu een jaar of 10 geleden een richtlijn van gemaakt. Omdat inderdaad, je hoorde in Groningen kwam bijvoorbeeld mensen op bepaalde leeftijden op de follow-up en in Nijmegen weer anders. En toen dachten, nou, dit moet eigenlijk gelijk getrokken worden, want het geeft heel veel onzekerheid, onduidelijkheid voor ouders en betrokkenen. En nu hebben we besloten dat we hebben dan de bepaalde groepen gedefinieerd, waaronder de vroeggeborenen één groep is die van de NICU natuurlijk afkomt, die we na controle van moeten geven. Van de intensive care voor baby's. Ja, want je hebt natuurlijk meerdere groepen, ook kinderen die zuurstoftekort rondom de geboorte hebben, die zitten ook in de follow-up. Maar goed, het gaat nu over de vroeggeboorte. En hebben we 5 tijdstippen genomen waarvan we belangrijk vinden dat we die kinderen terugzien. En dus op dit moment is dat een half jaar, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar en 8 jaar. En 8 jaar is op dit moment dus het laatste tijdstip. En eigenlijk vinden we allemaal dat het veel langer zou moeten. Tot in de volwassen leeftijd? Liefst wel. Maar zelfs die 8 jaars, want je hebt op dit moment 9 neonatale centra. Zelfs die 8 jaars wordt in die 10 jaar dat die richtlijn bestaat ook nog niet eens gehaald. Omdat er gewoon tekort is aan geld wat men daarin wil steken. Tekort aan poppetjes daardoor. Dus dat frustreert ons als werkgroep en als neonatologen ook. Omdat wij eigenlijk inderdaad vinden, gezien alle verhalen die je hoort, dat het veel verder doorgetrokken moet worden. En zie je dan de ervaringen die Amber en Ingeborg beschrijven bij al die mensen terugkomen? Nou, het punt is, op 8 jaar zie je dat eigenlijk nog niet. Ik herken wel een heleboel dingen. Die prikkelverwerking, dat is echt wel iets. En concentratieproblematiek, dat hoor je heel veel, ook op 5 jaar al. En zeker op 8 jaar. Want dat is de leeftijd dat kinderen gaan lezen en schrijven en van ja, alles moeten doen op school. Ja, ja, ja. En dan ben je. Kijk, de toekomst is vroeger altijd gebaseerd op percentage handicaps. En dat ging dan alleen over cerebrale parese, spasticiteit. En dan kijk je naar wat kinderen niet konden ofzo. Ja, maar bepaalde fysieke kenmerken en de cognitie werd getest en blind of doof. Dat waren eigenlijk de hoofdstukken of de hoofdproblematiek waar men naar keek. Maar nu blijkt dat er veel meer andere problemen, gedragsproblemen en concentratieproblemen. Problematiek en zelfs op latere termijn ook problemen met je longen, bloeddruk, suikerziekte, autistische stoornissen, waar allemaal veel meer kans op is. Maar jij zou dus ook heel graag mensen van 20 of 30 of 40 willen onderzoeken? Ja, alleen niet zelf, want ik ben neonatoloog, kinderarts. Maar we hebben het daar wel al in groepen over gehad, want het probleem is een beetje, bij wie moeten die mensen dan komen? Ja. Want je noemt allerlei klachten. Dan denk ik aan een longarts, dan denk ik aan een internist, dan denk ik aan een psycholoog. Ja, ja, dus je zou eigenlijk misschien een soort. We zijn ook bij ons in het ziekenhuis al een beetje aan bezig. En ik hoorde het aan andere plekken ook over waardegedreven zorgprojecten waar men daarnaar kijkt. En dat het dan belangrijk is dat je misschien een soort poortwachterarts hebt of zo. Die moet schiften wie waar behoefte aan heeft. Want het is natuurlijk ook nog zo, we horen een heleboel klachten, maar dat is natuurlijk ook een heel groot deel wat geen problemen heeft. Maar zo'n poortwachterarts is er nu niet? Nee, is er nu niet. Jij zegt een heel groot deel heeft geen klachten. Is bekend hoeveel mensen wel klachten en hoeveel niet? Nee, ik denk dat we doen tot 8 jaar weten we het een beetje hoe het met de kinderen gaat. Hoe ligt het daar? Ik zeg wel dat het is, maar die komen op controle. Maar die hebben eigenlijk nog niet eens de getallen voor. Want dan moet je weer iemand hebben die dat op een rij zet. En die mensen zijn er ook bijna niet. Want de mensen die geen klachten hebben, komen niet op jouw controle? Nee, die komen wel. Maar om dat echt uit te gaan rekenen. Kijk, ik zie ze op de poli, maar ik doe niet letterlijk statistisch onderzoek. Nee, precies. Dus daar heb je ook weer mensen voor nodig. Waarom gebeurt dat dan zo weinig? Nou, dat gebeurt nu in Nederland wel, gelukkig. De EPIDAF-studie, het gaat misschien te ver om daar uitgebreid over te hebben. Maar die kijkt wel inderdaad naar de extreem te vroeg geboren kinderen. En er is in ieder geval al verschenen hoe het op 5 jaar gaat. Een stuk minder alweer dan op 2 jaar. En die gaan nu ook de 8 jaars op een rij zetten. Ja, ik ben bang dat je dan nog meer problemen tegenkomt dan op 5 jaar. Maar er zijn dus nog heel veel witte plekken in dit verhaal. Zeker, absoluut. Ja. Ja, ja. Tatjana, jouw zoon Fabian is nu 11. Ja. Herken jij dingen die net aan tafel genoemd werden? Ja, zeker. Nou, om te beginnen die zoektocht. Fabian is tot zijn 4e gecontroleerd door het ziekenhuis. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn vriend en ik hebben toen de champagne opengetrokken. Wij dachten zo, dit ligt achter ons. Dit hebben we gehad. Dit is voor elkaar. En het was natuurlijk helemaal niet voor elkaar. Want hij had ook heel erg moeite met prikkelverwerking. Hij had echt gedragsproblemen op de crash. Zijn motoriek liep achter. Zij kreeg fysiotherapie. We hebben toen veel hulp gehad. Dankzij alerte, crashleidsters, andere betrokkenen. Want die zagen dat er iets was? Ja, nou ja, en dat was echt een zoektocht ook. Want de eerste gesprekken gingen over onze opvoedkundige praktijken. Je moet meer grenzen stellen, kreeg ik te horen. Het lag eigenlijk meer aan jullie ook. Altijd een heel goed advies aan ouders, denk ik. Maar in dit geval was dat niet wat er aan de hand was. En later zijn ze wel hebben ze ingegrepen. Orthopedagogische hulp. Ze hebben hem laten observeren. En toen kwamen we wel tot die conclusie. Heeft hij nu nog klachten? Hij heeft nu, nou, we hebben eigenlijk een jaar geleden las ik een interview met een huisarts die aandacht vroeg voor dit onderwerp, Sylvia Oberdam. Zij is verbonden aan Care for Neo, patiëntenvereniging voor neonatologie. En zij vroeg aandacht voor de langdurige klachten. Pleit ook voor een expertisecentrum om dit langer te volgen. En ik moet zeggen dat wij best wel even van de kaart waren, mijn vriend en ik, toen we dat lazen. Wat raakte je dan? Nou, omdat er wel wat puzzelstukjes in elkaar vielen. Dingen die zij noemden. Nou, die prikkelverwerking wisten we natuurlijk. Dat is ook een heel bekend gevolg. Maar wij hadden ook wel wat twijfels over dat hij toch zo snel moe is. En zijn longcapaciteit. Ik heb ook een longfunctieonderzoek laten uitvoeren. Legt je verband met die vroege geboorte? Nou, ikzelf? Ja, zeker. Ja. Nee, wij wilden gewoon weten, wij wilden dat hij lekker sport. We dachten, moeten we nou meer pushen op meer sporten en zijn conditie verbeteren? Of is er toch meer aan de hand? Dus dat was voor mij absoluut was dat de aanleiding. Ook dankzij dat interview met Sylvia. Maar wij dan wel, mijn huisarts werkte gelijk mee. Maar als ik dan ging doorvragen bij de longarts van. Want hij kreeg de diagnose astma. Ik zeg, ja, kun je nou 100% zeker weten dat het astma is? Of kan het ook longschade zijn? Ja, toen werd eigenlijk gezegd, nee, ja, de medicatie slaat aan, dus het is astma. Maar toen ben ik zelf verder gaan zoeken, ook via Care for Neo. En dan heb ik toch weer over andere artsen gehoord. Die zegt, ja, nee, dat kun je nog helemaal niet vaststellen, ook op deze leeftijd. Hè? Eigenlijk pas als een kind 17, 18 jaar is, dan kun je nader onderzoek doen en dan weet je ook of het longschade is. Nou, het is heel relevant om te weten wat het precies is. Want de medicatie en behandeling is anders. En daar ben je nu nog steeds niet achter? Nou ja, ik weet nu dat wij nog even geduld daarin moeten hebben. Want het kan nu nog niet vastgesteld worden. Maar dat is natuurlijk wel iets waarvan, waarvan je hoopt dat niet alle ouders ook die zoektocht moeten uitvoeren. Ja. En je hoopt eigenlijk dat een arts zegt van kijk, je mag de toekomst positief inzien, maar let op een aantal signalen. En dit is de plek waar je naartoe kan. Ingeborg, jij zit hier met een glimlach van herkenning naar te luisteren. Ja, dit is wel een feest van herkenning. Nou, eigenlijk geen feest, maar ja, het is eigenlijk gewoon triest. Je moet in die zin echt geluk hebben welke professional je op je pad krijgt. Ik ben er na mijn 40ste dus ook pas achtergekomen. Ik heb heel veel longdiagnoses gehad. Astma, bronchitis. En er blijkt ook BPD in het spel te zijn. Wat dus ook weer terug te leiden BPD? Is. Dat is bronchopulmonale dysplasie. Heeft ook te maken met onrijpe longen, beademing, schade daardoor. Vroeger werd dat met pure zuurstof gedaan. En nu maken mij die diagnoses eigenlijk niet zo uit. Ik maak me eigenlijk meer hard dat er een nieuwe diagnose moet komen. Prematuriteit of vroeggeboorte, waar anders alles onder kan hangen. Zodat daar breed gekeken wordt. Maar wat juist belangrijk is voor een juiste diagnose, is dat je ook de juiste behandeling gaat krijgen. Want doordat ik een aangepaste diagnose BPD heb gekregen, nu medicatie heb die daarop gericht is, en dan zit je meer in die COPD-hoek, is mijn longfunctie van 29% naar in één keer 60-65% gegaan. Ik snap het niet helemaal. Hoe kan dat dan? Doordat ik in eerste instantie astma-medicatie kreeg. Oh, je hebt nu die beter. Dus helemaal geen werking deed. En nu ik de juiste medicatie krijg, die dus wel werkt, heb ik gewoon meer energie en werkt mijn longfunctie beter. Ja. Amber, heb jij nog lang onder controle gestaan van allerlei artsen? Nee. Nee? Nee. Nee, de follow-up was zoals hij nu is niet. De follow-up was in mijn tijd niet zoals hij nu is. De artsen zagen destijds gewoon een blije kleuter. En ze zagen wel dat ik me iets trager ontwikkelde ten opzichte van anderen. Dus ik zat wel aan de onderkant van het gemiddelde. Maar er zat een stijgende lijn in. En op basis daarvan is er na mijn tweede gezegd van, nou ja, het gaat goed met haar. Dus het wordt hierbij afgerond. Dus ik ben na mijn tweede niet meer gevolgd door een team van artsen die weten wat vroeggeboorte inhoudt. Is er toen iets gemist? Nou, toen denk ik niet. Want ik denk dat het oprecht wel goed ging met mij. Wanneer begon het al minder te gaan? Toen ik naar school ging. Want dan zie je, dan kun je vergelijken met andere leeftijdsgenootjes. En toen werd al gezien dat ik heel traag was. Dat dingen gewoon langzamer gingen bij mij. Dat de uitleg die werd gegeven, dat ik die langzamer kon oppikken. Dus nou ja, achteraf heet dat dan dat de verwerkingssnelheid trager is. Ik heb heel veel moeite gehad met rekenen. Eigenlijk is mijn hele schoolcarrière een aaneenschakeling van moeilijkheden geweest. Dus achteraf gezien zijn daar dingen in gemist. Toen der tijd, denk ik het niet. En hoe had je geholpen kunnen worden? Nou, wat in ieder geval niet geholpen heeft, is dat er vaak is gezegd dat ik geen klachten heb kan hebben van mijn vroeggeboorte. Want dat zeiden mensen? Ja, dat hebben professionals meerdere keren tegen ons gezegd. Tegen mij en mijn ouders dan. Dat mijn ouders de opvoeding niet goed was. Dat ze te beschermend waren. Wat ook tegen Tatjana werd gezegd. Eigenlijk wel, ja. dat ik die vroeggeboorte maar eens los moest laten, want ik kon daar geen gevolg van hebben. Kijk, dat zijn geen dingen die helpend zijn. En wat wel helpend is, is eigenlijk iets wat er dus nog steeds niet is. Namelijk een team van artsen dat prematuur geborenen volgt tot op latere leeftijd. Dat had mij geholpen. En erkenning. En wat hadden die voor je kunnen doen? Want dan waren die klachten er ook geweest. Zeker, dan waren die klachten er absoluut ook geweest. Maar dan was de zoektocht minder groot geweest. Dan was de frustratie minder groot geweest. Dan hadden we niet tegen zoveel muren opgebotst. Het helpt als je weet waar het door komt. Ja, ja. En Ingeborg zei net, zo'n diagnose vroeggeboorte. Zou dat wat zijn? Ik denk het wel. Ik kan me voorstellen dat het voor luisteraars ook wel heftig kan zijn. Dat je iets wat zo vroeg in het leven is gebeurd, daar meteen ook een diagnose op plakt. Maar ik pleit daar wel voor. Omdat het ook kan zijn dat je op latere leeftijd nog klachten kunt ervaren als gevolg daarvan. En wat zou dat opleveren als een dokter tegen jou zegt, ja, dat is de vroeggeboorte waar u last van heeft? Nou, het zou dan meer moeten zijn dan alleen maar het woord vroeggeboorte. Het zou fijn zijn als dat samen kan gaan met een expertisecentrum. Waar je dus gevolgd wordt, waar er kennis is over gevolgen van vroeggeboorte. En ook op latere leeftijd kan het helpen. Want als je nu naar een arts gaat en je denkt zelf dat je klachten hebt, en die arts weet dat ook niet, dan helpt dus zo'n label vroeggeboorte wel. En dat zie je ook zo, Ingeborg? Nou, en in die zin ook. Het Nederlands zorgstelsel is sowieso ingericht dat er op basis van een diagnose een behandeling komt. En op het moment dat er een diagnose is en daaruit volgend kun jij een behandeling krijgen op maat gemaakt. Daarom heeft het zin om daar een diagnose aan te plakken. Juist voor de juiste behandeling, nazorg die je nodig hebt. En merk je ook dat mensen dat begrijpen in jouw omgeving? Want je kan ook mensen hebben die zeggen, ja, kom, je bent 48, vroeg geboorte, laat me niet lachen. Het is ook al wel erg lang geleden, hè? Ja, dat is zeker lang geleden. En ik denk dan altijd van ja, ik snap het, hè, dat mensen het zeggen. En het enerzijds kan het ook te maken hebben dat er juist in de ander iets geraakt wordt. Het komt wel dichtbij. Aan de andere kant merk ik gelukkig ook dat er steeds meer bewustwording toch komt. Omdat er ook wel de lange termijn onderzoeken zijn. Ja. En de E-studies, hè, dat er de jonge kinderervaringen, hè, dat invloed heeft. Maar snappen mensen in jouw omgeving ook dat jij die gevolgen nog steeds ondervindt? Het feit dat je niet meer kon werken, dat je misschien minder energie hebt om afspraken te maken met mensen. Snappen zij wat daarachter zit? Mijn directe omgeving zeker. Ik schroom ook niet om dingen uit te leggen als mensen het echt willen horen. En wat ze natuurlijk niet zien, net als vandaag. Ik heb mijn energie verzameld voor nu dit moment. Je hebt echt je moeten sparen. Ik heb moeten sparen. En dat ben ik eigenlijk deze hele week al aan het doen. Voor dit uurtje? Voor dit uurtje. Oh ja? En ik ben vanmorgen opgestaan. Ik ben weer terug naar bed gegaan om mijn energie te sparen. Vervolgens zien ze niet hoe ik de rest van de week doorkom. Ik kom de week zo elegant mogelijk door. Maar je gaat hier nog wel de gevolgen van ondervinden. Ik heb hier nog wel een week plezier van. Oh ja. Maar in die zin is het mij dat waard. Ja. Weet je, het is de keuze. En waarom vind je het belangrijk? Omdat het een zo belangrijk onderwerp is. En wij kunnen hier een stem aan geven aan dit zo belangrijke onderwerp. En heel veel mensen die met de gevolgen zitten ook, die daar geen stem aan kunnen geven. Nou ja, weet je, ik zie het dan in die zin als mijn missie om een stem voor die doelgroep ook te zijn. Ja. Amber, heb jij ook je helemaal moeten prepareren op deze radio-uitzending? Ik heb er absoluut rekening mee gehouden. Ik heb heel bewust gisteren en eergisteren helemaal niets gedaan. En ook de komende dagen heb ik mijn agenda vrijgemaakt. Omdat ik inderdaad, als ik thuis kom, lig ik denk ik 3 dagen plat op de bank. Zo hard hakt het erin? Ja. Ja. En ik vroeg het net aan Ingeborg, maar snappen mensen om jou heen dat? Nou, ik ben inmiddels in de gelukkige omstandigheid dat ik inderdaad mensen om mij heen heb die het wel heel erg begrijpen en die mij heel erg helpen ook. Die dan zeggen van, joh, Amber, is dat nou wel zo'n goed idee? Kun je niet beter je rust houden? Dus ze denken heel erg mee. Nu wel, maar dat is lang niet geweest. Nee. Monique, de neonatoloog, zeg ik er maar weer eventjes bij. Zou zo'n diagnose vroeggeboorte soelaas bieden? Nou, ik heb wel begrepen intussen inderdaad dat alleen al de herkenning of erkenning van dat het verband kan houden, de klachten met vroeggeboorte, dat al heel helpend is inderdaad. Ik ben een beetje voor sommige dingen denk ik dat je er inderdaad een oplossing voor is. Hè, of een oplossing weet ik niet, maar in ieder geval net als op het gebied van de longen, of dat je de bloeddruk beter in de gaten houdt en dat je zegt, nee, je mag echt niet gaan roken. In jouw geval is dat nog belangrijker om dat niet te gaan doen. Maar er zijn natuurlijk ook een boel klachten of problemen die je denk ik niet zo makkelijk kunt oplossen. Maar het feit als daar dan maar begrip voor is, is denk ik ook al wat gewonnen. Wat je vooral doet is een soort verzamelterm bedenken. Ja, ja, ja, ja. En wat schiet je daar als patiënt mee op? Nou, dat mensen zich gehoord voelen is denk ik wel heel, heel belangrijk. Ik maak me alleen een beetje zorgen, hoe ga je... Want we zien enorm veel kinderen bij ons al terug. En laat het nou zo zijn, er 9 van die centra. Hoe ga je dat allemaal inplannen? Ja. En ga je vragenlijsten doen? Want je zei net al, er zijn er eigenlijk veel te weinig mensen om dat te doen. Ja, ook dat. We kunnen nu de 8 jaar al niet eens volmaken. Dus nee. We hebben eigenlijk van hoge hand, daarom zit ik hier ook mee, om de aandacht gewoon voor die vroeggeboorte. Want wat zou er moeten gebeuren? Meer artsen? Nou, meer geld voorkomen. Maar goed, als bij ons een psycholoog weggaat vanwege iets en wij willen een nieuwe psycholoog, dan zeggen ze dat kan echt niet. Dan moet er iemand anders weg. Nee, dan moet je weer 3 jaar wachten op een nieuwe psycholoog. En zo gaat het overal, weet ik. Dus er moet meer geld in de zorg daar naartoe. Maar wat zou er ideaal gesproken, hoe zou dat eruit zien voor jou? Als dat opeens allemaal, jij kreeg een onbeperkt budget, en hoe zag het er toen uit? Oh ja, nou ja, dan zou ik sowieso ergens in de puberteit nog een extra moment, 12 tot 14 of 16, ik weet niet wat dan het goede moment is. Puberteit is natuurlijk een breed stuk. Dan zou ik inderdaad nog een moment inlassen, denk ik, om nog letterlijk wel degene terug te zien. Samen met psycholoog en fysiotherapeut, afhankelijk van hoe de motoriek een beetje is, denk ik. En dan overhevelen naar een volgende stap. Maar dat is dan wel, is dat dan inderdaad een internist of een psycholoog of psychiater of wat ook. Want er zijn een heel divers spectrum aan problemen. Maar misschien kan je dat in de loop van de puberteit al iets beter zien wat het echte probleem is, vergeleken met nu het tijdstip van 8 jaar. Want dit wordt ook door jouw medische collega's die geen kinderarts zijn onderschreven, dat dit belangrijk is. Nou, het grappige is, in de neonatologie is altijd, ik werk op de afdeling en ik doe poli. Maar het merendeel werkt natuurlijk graag liever alleen op de afdeling, want het is spannend en hectisch en spectaculair, om het maar even zo te zeggen. En poli vind ik, en gelukkig meerdere collega's van mij die dat ook doen, ontzettend belangrijk, omdat je ziet wat een impact het heeft, ook op ouders van de kinderen en ook hoe het met de kinderen gaat. Want uiteindelijk de hele... Wat je doet op de afdeling gaat tenslotte om hoe het gaat met de kinderen daarna. Als ze naar huis zijn, hoe dat het dan met ze is. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan dat je weer gelukt is om een kindje van de beademing af te krijgen. Dus met andere woorden? Nou, ik vind wel dat... De neonatologen die poli doen ondersteunen het zeker. En gelukkig steeds meer algemene neonatologen. Het is ook opvallend dat vrouwen zich melden, hè, met dit soort klachten. Meer dan mannen. Ja. Hoe kan dat? Ja, vind ik ook heel bijzonder. Daar is geen medische verklaring voor. Want mannen moeten evenveel klachten hebben als vrouwen. Geen idee. Het punt is natuurlijk, dat zou ik ontzettend benieuwd naar zijn, en dat je eigenlijk wil weten van de hele groep, hoeveel te vroeg geboren hebben nu klachten op gebied van prikkelverwerking en al dat soort dingen. En hoeveel niet? Want die hoor je niet. Maar hoeveel zijn dat er? Is dat de helft? Of is dat een derde of een tiende? Wij weten het niet. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat we zoveel dingen nog niet weten over dit onderwerp? Dat is toch wel behoorlijk fascinerend. Ja, absoluut. Nou ja, dat doet mij ook een soort van verdriet, om het zo maar te zeggen. Maar ja. Dat daar gewoon te weinig aandacht altijd voor is geweest. En we proberen ons nu steeds meer hard te maken voor meer aandacht voor. Maar heel veel mensen weten niet eens dat het bestaat. Hebben jullie er een idee over hoe dat kan? Toen bleef het wel een tijdje stil. Ja. Ja, misschien ook het tekort aan onderzoek. Ik denk ook dat heel lang gewoon niet... Dat die bewustwording er gewoon niet was. Nee. Dat je langer termijn gevolgen kunt hebben. En dus ook geen onderzoek naar gedaan. Want Tatjana, jij bent actief voor de patiëntenvereniging Care for NEO. Hè? Of moet je NEO zeggen? Nee, NEO. Ja. Wat is jouw idee erover? Hoe kunnen we dit meer onder de aandacht brengen? Nou, zeker, ik sluit me daarbij aan. Nee, dat onderzoek is ontzettend belangrijk. Om heel veel redenen. Om signalen te herkennen van gevolgen. Maar je wil ook gewoon weten of behandelingen aanslaan. Wat is het lange termijn effect van een bepaalde behandeling? Want ik denk de behandeling die Fabian heeft gekregen is totaal anders dan die jij hebt gekregen en die jij hebt gekregen. Maar ook omdat de klachten steeds zo wisselend zijn, als ik dat zo hoor. Ik denk dat er een aantal klachten zijn of gevolgen die wel heel breed gedragen worden. Als je denkt aan longschade en prikkelverwerking. Dat komt bijna altijd voor. Ja. En hoe komt dat dan? Omdat die organen niet goed ontwikkeld zijn. Ja, de longen natuurlijk, omdat eigenlijk al die kinderen worden beademd of krijgen zuurstof, ademondersteuning. En het zenuwstelsel is niet ontwikkeld. Dus die prikkelverwerking, daar gebeurt veel. En dat groeit later ook niet meer uit op een normale manier? Dat durf ik Monique niet te zeggen. Nou, Monique schudt, nee, ik denk bij mijn zoon zie ik wel dat echt veel beter is geworden. Ook omdat hij ouder is en zelf beter strategie heeft ontwikkeld om ermee om te gaan. Maar dat is het vooral, dat je er beter mee leert omgaan. Dat denk ik, ja. Ja, dat denk ik wel. En hij is zijn eigen referentiekader, hè? Dus hij vindt dat er niks aan de hand is. Maak jij nou nog zorgen, hè? Want hij is 11... Ja. Voor wat er misschien nog gaat komen in de toekomst? Denk je daarover na? Ik denk daar zeker over na. Ik maak me niet heel erg zorgen erover. Althans, dat probeer ik niet. Het zit ook niet in mijn aard. Ik denk, ik weet inmiddels waar ik terecht kan. Ik ben inderdaad actief voor Care for Neo. We hebben een enorme community van niet alleen artsen, maar ook andere zorgprofessionals, de leerkrachten. We proberen eigenlijk iedereen die om dat kind heen staat ook echt bij elkaar te krijgen. Wij moeten het afwachten natuurlijk, ja, wat er gaat gebeuren. Ik zie het zeker positief in, maar ik voel me ook bevoorrecht. We hebben alle steun en netwerk wat we nodig hebben. En er zijn natuurlijk heel veel kinderen of gezinnen die dat niet hebben. Oh, maar jij bent de jongste aan tafel hier. Ja. Maak jij je wel eens zorgen over de toekomst, jouw toekomst? Want je bent nu 26? 26, ja. Je hoorde net al van Ingeborg, die is 48. Die heeft kampt er nog steeds mee. Ja. Misschien is dat wel je leven lang zo, hè? Oh, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja, ik maak me wel zorgen over of er op de lange termijn nog twee mensen zijn in de wereld die mij net zo goed begrijpen als mijn ouders. Ja? Daar maak ik me wel eens zorgen over. Of je die ooit zult vinden? Ja, ja. Of een partner? Oh ja, nou ja, precies. Die, ja. Die snapt wat jouw leven anders maakt dan dat van andere mensen. Ja, precies. Ja, ja. Dat. Nou, ik vond het in elk geval bijzonder om jullie vandaag te spreken. En ik denk dat het ook heel verhelderend is geweest voor veel luisteraars. In elk geval voor mij. Tatjana, Ingeborg, Amber en Monique, ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Ik wens jullie ook alle goeds. Dit was de Publieke Tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer. En dan praat ik met de eerste generatie migranten over hun verwachtingen toen en hun leven nu. Na vier op deze zender, goed ingelichte kring met Shaiza Murali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt.